uwaga. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Teraz króciutko o tym, co dziś przed nami. Już za chwilę, z okazji 30-lecia Konwencji o prawach dziecka, porozmawiamy o tym, jak respektujemy prawa dziecka na co dzień. A na koniec o trudnych dziecięcych emocjach razem z moimi gośćmi podpowiemy, jak sobie z nimi radzić. Pomaga w tym dobra literatura. No to zaczynamy. Dzisiejszą godzinę wychowawczą zaczniemy od rozmowy o tym, co myślę, że jest albo powinno być najważniejsze dla nas, dorosłych, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Jak uczyć, jak wychowywać, jak dbać o dzieci, o najmłodszych, żeby były szczęśliwe. Z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka UNICEF Polska opublikował raport Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli. I o konwencji, o wynikach tego raportu, tego badania porozmawiam teraz z panią Ewą Falkowską z UNICEF Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ale zanim przejdziemy do rozmowy o badaniach, o tym, co wynika z nich, o raporcie, a wynikają bardzo ciekawe rzeczy, nie wszystkie dobre, jak zauważyłam, ale większość całkiem przyjemnych. Generalnie po takiej powierzchownej analizie raportu możemy mieć wrażenie, że sytuacja jest bardzo dobra, ale jeżeli spojrzymy na szczegóły, to jest sporo takich punktów alarmujących. No więc tam parę takich szczegółów w tym raporcie ja też zauważyłam, ale zatrzymajmy się teraz na chwilę na tej rocznicy. 30 lat od uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Polska miała w uchwaleniu tej konwencji bardzo ważną rolę. Polska miała szczególną rolę w uchwaleniu konwencji o prawach dziecka, jako że to właśnie nasz kraj w ogóle miał pomysł, żeby taką konwencję stworzyć i przedłożył pierwszy projekt tejże konwencji na forum ONZ-u. To miało miejsce bodajże w 1979 roku i przez 10 lat trwały prace nad tym projektem. To było bardzo trudne zadanie, dlatego że wszystkie kraje musiały dojść do pewnego konsensusu, żeby mógł być to dokument podpisany, jak się okazuje, Konwencja o prawach dziecka podpisała rekordowa liczba krajów, bo tylko jeden kraj, Stany Zjednoczone, tejże konwencji nie podpisał. Także tutaj rola Polski jest znacząca, ale my zawsze podkreślamy, że w ogóle Polska ma taki szczególny dorobek, jeżeli mówimy o prawach dziecka. Począwszy od Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, wychowawcy, filozofa, w ogóle prekursora myśli o prawach dziecka, przez Ludwika Reichmana, o którym niewiele osób wie, a Ludwik Reichman to był polski dyplomata, bakteriolog, który był współtwórcą i założycielem UNICEF-u, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to taki polski ślad w naszej historii. No i oczywiście konwencja o prawach dziecka. Także Polska naprawdę ma bardzo duży dorobek, jeżeli mówimy o prawach dziecka i dobrze byłoby, żebyśmy teraz implementowali to wszystko, co istnieje w przestrzeni, w naszej historii, żebyśmy implementowali w praktyce. Tak, to urzeczywistniali to wszystko. Jak UNICEF Polska obchodzi tę rocznicę wyjątkową? Dla nas rzeczywiście jest to wyjątkowa, dla UNICEF-u jest to wyjątkowa rocznica, dlatego że dla naszej organizacji Konwencja o prawach dziecka jest najważniejszym dokumentem, na którym bazuje nasza działalność. Prawa dziecka są takim drogowskazem, który wskazuje kierunek działań naszej organizacji i my oczywiście nie ograniczamy się w trakcie takich rocznic do celebrowania czy do świętowania, ale zawsze też staramy się z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i zastanowić się, co możemy robić i co powinniśmy robić, nie tylko my, ale jak gdyby całe społeczeństwo, żeby prawa dziecka były respektowane. Natomiast jeżeli chodzi o celebrację konwencji. Świętowały też szkoły. Oczywiście. Zaprosiliśmy do świętowania razem z nami wszystkie szkoły w Polsce. W tej naszej akcji wzięło udział ponad 3000 placówek z całej Polski. Bardzo wiele z nich organizowało takie błękitne marsze, gdzie ulicami szli czasami przedszkolacy, czasami starsze dzieci ubrane na niebiesko albo z niebieskimi balonikami. Ale co jest warte podkreślenia, zaprosiliśmy również do uczestnictwa w obchodach tejże rocznicy samorządy lokalne. I bardzo wiele z nich również się zaangażowało. I czasami dochodziło do takiej fajnej integracji pomiędzy społecznością szkolną i samorządową. I wtedy miasta wspólnie robiły coś razem, z czego bardzo się cieszymy. Tak, bo wydawałoby się, że szkoła to takie miejsce, w której szczególnie w mniejszych miejscowościach społeczności lokalne mogą się właśnie integrować. To szkoła jest tym miejscem, które jest jakby stworzona do tego, żeby być razem. Tak, szkoła jest idealnym miejscem, gdzie powinna spotykać się społeczność lokalna, gdzie powinna ze sobą rozmawiać, powinna być taką platformą współpracy dla społeczności lokalnej. No dobrze, to tyle o konwencji, o obchodach fantastycznych, ale teraz przejdźmy do tego raportu, o którym już wspominałyśmy. Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli. Czym się Państwo zajęli podczas tego badania? Wyszliśmy od szczęśliwego dzieciństwa. Dlaczego? Dlatego, że dzieciństwo to jest najważniejszy okres w życiu człowieka. Taka podstawa, to co nas buduje na przyszłość, z czego możemy czerpać, bądź nie. Bądź nie. To jest właśnie taki fundament, na którym bazuje całe nasze życie. I tak naprawdę od takich interakcji z czasów dzieciństwa z otoczeniem, z osobami, z którymi mamy kontakt, czerpiemy. To nas formuje w taki sposób, że zupełnie inaczej, tak naprawdę jesteśmy tacy sami, a jednak te doświadczenia, szczególnie te we wczesnym dzieciństwie, budują w nas taką bazę doświadczeń, która sprawia, że w takich samych sytuacjach reagujemy odmiennie. Mhm. Ona jak gdyby wytycza troszeczkę takie wzorce naszych zachowań w przyszłości. I oczywiście w dzieciństwie budujemy nasze kompetencje. Zdobywamy wiedzę, ale budujemy też kompetencje społeczne, które są niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka w przyszłości. Dlatego wyszliśmy od szczęścia. Co sprawia, że dzieci w dzieciństwie są szczęśliwe? Bo powinny mieć to szczęśliwe dzieciństwo. Jeżeli nie będą miały szczęśliwego dzieciństwa, nie będą szczęśliwymi dorosłymi. No i o to pytali Państwo i dzieci, i dorosłych. I teraz uwaga, rodzice powiedzieli, że szczęście dzieciom daje miłość w rodzinie i jakby dobre relacje z najbliższymi, natomiast dzieci powiedziały, że one wolą kolegów. Tak. I to było dla nas dość dużym zaskoczeniem. Myślę, że dla wszystkich rodziców to było dość dużym zaskoczeniem, że dla dzieci okazało się, że ważniejsze są relacje z rówieśnikami. Ale my też dosyć długo później zastanawialiśmy się nad tym. I czy czasami to nie wynikało troszeczkę z tego, że tak odpowiadały dzieci, które już te szczęśliwe relacje z rodzicami miały. Że być może, oczywiście to nie było badanie jakościowe. Nie mogliśmy pogłębić tego pytania, ale oczywiście to były jakieś tam dyskusje. Zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście jest tak, że gdyby dziecko nie miało szczęśliwego otoczenia rodzinnego, to ważniejsze byłoby dla niego grono rówieśników. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Z badania wynika jednoznacznie, że dla dzieci ważniejsze są relacje z rówieśnikami i jak gdyby interakcja z grupą, która jest dla młodzieży w pewnym momencie takim punktem odniesienia. Mhm. Takie uznanie, przynależność do grupy jest czymś niezwykle ważnym. Coś, na czym dziecko też buduje swoje poczucie wartości w grupie. I dopiero później były relacje i miłość rodzicielska. I z drugiej strony, znaczy można również, wspomniała Pani o tym, wyciągać taki ostrożny wniosek z tego wyniku właśnie, że większość dzieci ceni sobie relacje z przyjaciółmi jako to, co daje im szczęście, że w domu są raczej szczęśliwe, że te generalnie w większości domów te relacje rodzinne są... Czy to za daleko posunie? To myślę, że już jest za daleko, dlatego że też z późniejszych pytań wynikają kwestie związane z łamaniem ich praw, czy też z przemocą, ze sposobem, w jaki dzieci są traktowane, jeżeli zrobią coś dobrego albo coś złego. Tutaj myślę, że może troszeczkę by było to za daleko idące uogólnienie. I takie doszukiwanie się samego dobra. Ale nie samo dobro, to znaczy generalnie, tak jak Pani powiedziała na początku, ten raport jest optymistyczny. Tak. Większość dzieci czuje się szczęśliwa, mówi o tym, że mają dobre dzieciństwo. Natomiast moją uwagę zwróciło na przykład to, że dzieci najczęściej są nieszczęśliwe z powodów związanych ze szkołą. I to jest bardzo niepokojący sygnał i tu jest bardzo do zrobienia dużo. I to nas też bardzo zaniepokoiło, bo rzeczywiście gro dzieci jest szczęśliwych, ale te dzieci, które są nieszczęśliwe, to jedno na 10 dzieci, które jest nieszczęśliwe, mówi, że głównym powodem tego poczucia bycia nieszczęśliwym jest szkoła. Co jest i co dzieci rozumiały przez tę szkołę? Właśnie. Przede wszystkim wymagających nauczycieli, zbyt dużo nauki, no i oczywiście złe oceny. Szkoła powinna być takim miejscem, gdzie dziecko rozkwita, gdzie dziecko rozwija swoje umiejętności, zdolności i nie powinna być takim aparatem opresji, żeby dziecko nie chciało chodzić do szkoły. Co drugie dziecko nie chce chodzić? Nie. Wynikało z tego badania, że mniej więcej co piąte dziecko. No, w szczególności, tak, oczywiście. W szczególności te starsze dzieci. Przecież szkoła to jest połowa życia dzieci, tak naprawdę. Połowa dnia. I jeżeli to jest więcej niż połowa dnia, bo w tej chwili dzieci są w szkole do godziny 16. 16, 17. One tak naprawdę żyją w szkole. Jeżeli co piąte dziecko jest nieszczęśliwe z powodu szkoły właśnie, to oznacza, że jest tu bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Głównym powodem rzeczywiście tego poczucia bycia nieszczęśliwym była szkoła i zastanawiamy się, co można byłoby z tym zrobić. To prawda, że dzieci są bardzo teraz zmęczone wracając ze szkoły. One są przeciążone pracą i tą ilością nauki, która no po prostu wraz z wiekiem pączkuje w sposób niesamowity. Rodzice oczywiście starają się wesprzeć swoje dzieci jak mogą, ale nie wszyscy rodzice mogą wspierać swoje dzieci. Nie wszyscy też mają takie możliwości. Ale też kompetencje. Oczywiście. Mhm. Kompetencje, wiedzę. Zresztą tak naprawdę wsparcie tak, ale to nie jest rolą rodzica edukowanie dzieci, bo to jest rola szkoły. Dziecko powinno wrócić do domu i mieć czas na rozmowę z rodzicami, na zabawę, na przyjemności. Dziecko ma prawo, zgodnie z konwencją o prawach dziecka, dziecko ma prawo do wolnego czasu. I to jest jego niezbywalne prawo. Mhm. Ono powinno wrócić do domu i móc odpocząć. W tym raporcie pytali również Państwo o prawa dziecka, o tym, czy dzieci je znają, ale też jak postrzegają prawa dziecka dzieci, rodzice, nauczyciele, dorośli. Co dziesiąty nauczyciel uważa, że efektem edukacji o prawach dziecka jest okazywanie aroganckich postaw przez dzieci oraz kwestionowanie autorytetu rodziców. I nie tylko nauczyciel. Z badania wynikało, że co piąty rodzic bodajże uważa, że prawa dziecka przeszkadzają w wychowaniu dzieci. I ja myślę, że to wynika z tego, że osoby, które tak mówiły, nie znają praw dziecka. Mhm. Nie wiedzą, jaka jest istota praw dziecka, bo gdyby je znały, nigdy by tak nie powiedziały. Prawa dziecka służą respektowaniu godności dziecka. Tam nie ma nic, co mogłoby zagrażać pozycji dorosłych. Okazywanie szacunku dziecku to w żaden sposób nie może wzbudzać jakichś takich negatywnych interakcji pomiędzy dorosłym a rodzicem czy też nauczycielem. Nie można mylić to, że dzieci mają prawa dziecka. To nie znaczy, że powinny mieć jakąś tam roszczeniową postawę w stosunku do dorosłych. To, że na przykład chcą być wysłuchane, to jest, wydaje się, że to jest ewidentne, zarówno na poziomie rodziny, jak i szkoły. Dziecka trzeba wysłuchać. To nie znaczy, że trzeba wszystko przyjąć, co dziecko powie. Ale to też nie o to chodzi, że to dziecko ma decydować. Oczywiście. Bo od decydowania i od dbania o dziecko jest rodzic, ponieważ to daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. One nie mają jeszcze wiedzy, kompetencji, żeby decydować o różnych rzeczach. Co jeszcze takim rodzicom, którzy mają obawy, jeżeli chodzi o edukację o prawach dziecka, można powiedzieć? Warto je przeczytać. Może nie konwencję, bo konwencja to jest taki dokument prawny i to jest trudne. Ale jest bardzo dużo różnych opracowań, książek, nawet takich książek dla dzieci. Sobie po prostu poczytać z dziećmi książkę o prawach dziecka dla dzieci i zobaczyć, co z tego wynika. Ja wszystkim mówię, że tak naprawdę bardzo ważne jest poznać, jaka jest filozofia powstania konwencji praw dziecka. Tak naprawdę są takie cztery główne zasady, które są takim zrębem konwencji i o których warto pamiętać. Pierwsza zasada to jest zasada, żeby we wszystkich sprawach, gdzie podmiotem jest dziecko, kierować się zawsze dobrem dziecka. Druga zasada równości, czyli że wszystkie dzieci są równe, niezależnie od koloru skóry, z jakiej rodziny pochodzą, gdzie mieszkają, religii, czegokolwiek innego, mają takie same prawa i nikt nie ma prawa ich tych praw odebrać. I są jeszcze dwie zasady. Zasada bardzo ważna i właśnie z perspektywy rodziców, i to jest w konwencji, że najlepszym, najbardziej wartościowym otoczeniem, w którym dziecko powinno się wychowywać, jest rodzina. I że rodzice mają swoje prawa, nikt nie powinien w te prawa ingerować, chyba że dzieciom zagraża niebezpieczeństwo. Mhm. Rodzice mogą wychowywać dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, zgodnie ze swoimi przekonaniami i to wszystko jest w konwencji. Więc konwencja, broń Boże, nie zagraża integralności rodziny. I zresztą ostatnia zasada mówi o tym, że jeżeli rodzina w jakiś sposób jest niewydolna, to państwo powinno wspierać rodzinę, ale jej nie wyręczać. Więc tak naprawdę w konwencji znajdują się te wszystkie wartości, które są nam bliskie. I oczywiście jedna rzecz, która przyświeca konwencji, szacunek dla dziecka, bo to jest podstawa. To jest jak To jest coś, od czego powinniśmy wyjść. No i tu kłania się Janusz Korczak. I tu się kłania Janusz Korczak. Czy dzieci, bo to też było przedmiotem badania, czy dzieci rozpoznają swoje prawa i w praktyce? No bo one mogą je tam znać, ale czy na przykład zauważają, kiedy te prawa są łamane? To wszystko zależy od edukacji, jaką otrzymały. Wydaje nam się, że tak, bo dzieci mimo wszystko mają taki instynkt. Nawet czasami, jeżeli nie wiedzą, że to jest ich prawo, to widzą, że na przykład dorośli odnoszą się do nich na przykład z brakiem szacunku, czy też jak pojawia się coś, co budzi w nich uczucie dyskomfortu. Oczywiście później są w stanie przełożyć sobie na to, że to była kwestia przemocy na przykład psychicznej, bo oczywiście przemoc fizyczna jest raczej ewidentna. Choć nie wszystkie dzieci, na przykład jeszcze niewyedukowane, wiedzą, że jest to niezgodne i z konwencją, i z polskim prawem, że na przykład bicie dzieci jest i wszelkie kary fizyczne są zakazane. Ale z tego badania wyszło, że 1/3 dzieci zadeklarowała, że ich prawa były kiedyś złamane, że doszło do złamania tych praw, co jak gdyby w kontekście tego, o czym mówią rodzice, że większość rodziców respektuje prawa dziecka, to zastanawiamy się, że gdzieś tutaj jest jaki pewna jest powód, rozbieżność. Tak, jaki jest powód tego rozdźwięku, tej rozbieżności właśnie. A skąd dzieci dowiadują się o swoich prawach? Przede wszystkim ze szkoły. Przede wszystkim ze szkoły, od nauczycieli, od rówieśników. Rozmawiają o tym. Rozmawiają o tym i to bardzo dobrze, bo wiedza przekazana przez rówieśnika jest zdecydowanie szybciej absorbowana niż przekazywana przez rodzica bądź też nauczyciela. Z internetu i od rodziców również. No dobrze, gdyby kogoś z Państwa zainteresowała ta nasza rozmowa, zainteresował ten raport, gdzie go można znaleźć, przeczytać? Serdecznie zapraszamy na stronę unicef.pl. I tam dostępny jest raport, który jest zatytułowany Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli. Serdecznie zapraszam. Ja bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Gościem Godziny Wychowawczej była pani Ewa Falkowska z UNICEF Polska. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję, a już za chwilę u nas w Godzinie Wychowawczej kolejny gość. I was a sparrow that followed you around. You didn't travel far. Well, that is what I found. You like to shop in Mete and luncheon at Hovan's. And you bought your cake from Lindner, from the lady with no bra. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka i Emka Kowalska, mama, autorka bloga Obibuki i miłośniczka literatury dziecięcej. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Wściekłe dziecko to huragan i burza z piorunami o ogromnej niszczycielskiej sile, czyż nie? Oj, bardzo. Każdy wściekły jest tajfunem, dorosły wściekły również. To prawda, ale my dzisiaj, dzięki Wam, jesteśmy uzbrojone w ogromną ilość fantastycznych tarcz, albo może pomocników, może raczej mostów do tej dziecięcej złości, ponieważ przed nami leżą książki, które pomagają dzieciom radzić sobie z trudnymi emocjami, ale też nam rodzicom radzić sobie z tymi trudnymi emocjami. Zaraz o tych wszystkich książkach opowiemy. Ale ja bym chciała zacząć, skoro mamy psychologa w studiu, to chciałabym zacząć od takiego pytania, żebyś trochę nam o tej złości, o tych trudnych dziecięcych emocjach, Dorota, opowiedziała. Wiesz co, a ja bym chciała inaczej. Proszę. Dlatego, że nie chciałabym, żebyśmy utrwalali sobie wszyscy coś takiego, że złość to jest zła emocja, a nie wiem, śmiech to jest dobra emocja. Emocje po prostu są. I one są, nam wszystkie emocje są potrzebne. Bo nie możemy powiedzieć na przykład, że smutek jest zły, bo on towarzyszy trudnym sytuacjom i też nam pozwala na przykład pogodzić się ze śmiercią. Złość też jest często ekspresją i takim komunikatem dla innych. Potrzebuję pomocy, coś mi się nie podoba, nie wszystko rozumiem w świecie, więc jeszcze dlatego się złoszczę. Więc mówmy raczej o tym, że emocje są. One wszystkie mają taki, jak to mówią psychologowie, aspekt regulacyjny, czyli regulują nasze zachowanie w jakiś sposób, zależnie od sytuacji. Myślę, że w większości przypadków jest tak, że to my dorośli nie do końca rozumiemy swoje emocje, nie umiemy o nich rozmawiać często i stajemy trochę bezradni wobec emocji dzieci. I nie chcemy, żeby dzieci manifestowały te, które są dla nas niewygodne, które właśnie są tak... To, co bierzesz w cudzysłów, tak, czego ja też unikam, które według nas są złe. Wolimy mieć wesołe dziecko niż smutne dziecko. Wolimy mieć spokojne dziecko niż dziecko zdenerwowane. To jest takie pojawiające się często na przykład w uwagach, w dzienniczkach hasło, że Gucio Marysia był niegrzeczny na lekcji. Chodził i nie słuchał. To co ten Gucio robił tak naprawdę? No on się nudził po prostu. I nie wiedział, jak powiedzieć pani, że ta lekcja jest beznadziejna i nudna i że on już jest zmęczony i najchętniej by poszedł poskakać, tylko właśnie nie słuchał, gadał, kręcił się. I my dorośli odbieramy to jako bycie niegrzecznym. Nas też tak nauczono, nauczono nas ukrywania tych emocji, bo one są właśnie takie społecznie niepożądane. W związku z tym nas tak wychowywano, żeby to wszystko w sobie zdusić. Czyli z tego wszystkiego, o czym mówicie, wniosek płynie taki, że my rodzice na emocje dziecka powinniśmy patrzeć jako na sygnał i szukać gdzieś tam powodu tego. I pomóc mu zrozumieć, nazwać. Ja uważam to za swój wielki rodzicielski sukces, że mój 4-latek potrafi powiedzieć, co mu się tam w serduszku i w głowie wydarzyło. Ja mu od początku jego emocje nazywałam. Mówiłam, jesteś zdenerwowany, jesteś zmęczony. On oczywiście protestował. Do dzisiaj potrafi zaprotestować, powiedzieć, że nie jest zmęczony, ale za chwilę przyjrzy się sobie z boku i mówi, tak, rzeczywiście, no już jestem w złym nastroju, pewnie powinienem się położyć. I to jest tak taka duża ulga dla mnie, że on potrafi to zakomunikować, powiedzieć, że coś go uwiera, że coś mu nie pasuje. Ale to jest też tak, że myśmy już też z Emką nieraz o tym rozmawiały, że fantastyczną i bardzo dobrą dla dzieci rzeczą jest to, jeżeli my mówimy o swoich emocjach. My też mamy taką skłonność, żeby udawać, że jest wszystko fantastycznie. I nie mówimy dzieciom, słuchaj, ja muszę pobyć sam, bo bardzo się zdenerwowałem w pracy. Albo jestem bardzo zmęczona. Albo chodź przytul mi mnie, bo jest mi smutno. Nam się wydaje, że my mamy te dzieci... chronić od emocji dorosłych, trzymać je w takiej bańce, co się przeważnie kończy, jak każde trzymanie w bańce katastrofą. Więc to też jest sposób na uczenie dzieci rozpoznawania własnych emocji, jeżeli one nas obserwują, bo one słyszą zmianę tembru głosu, widzą inną mimikę, jakieś inne takie ruchy ciała, bo mowa ciała jest dla dzieci bardzo czytelna, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Często bardzo. I to są takie elementy, które też pomagają dzieciom zacząć nazywać, tak jak mówisz, emocje, ale też zacząć je rozumieć, ale też uczą je empatii. Bo to nie jest też tylko tak, że to my dorośli mamy zrozumieć emocje dziecka i je wspierać i umieć nimi zarządzać, tylko też uczymy dzieci empatii, rozumienia emocji innych, tego, żeby oni kiedyś jako dorośli byli też współczujący, uważni, pomocni. No dobrze, przejdźmy do tych przewodników po tym wstępie, bardzo treściwym. Gucio wpadł mi w rękę. Gucio to cała seria o emocjach. Uczucia Gucia się ta seria nazywa. Jak spojrzycie na te układki, to widzicie, że Gucio, który, drodzy państwo, jest młodym jednorożcem o tęczowej grzywie, na każdej okładce ma grzywę w innym kolorze. Polega to wszystko na tym, że w zależności od tego, jaką emocję Gucio zaczyna odczuwać, to ta grzywa zmienia kolor. I to są takie krótkie historie, historyjki, one są trochę powtarzalne, to znaczy zaczynają się tak samo od przedstawienia nam tego Gucia i przypomnienia, że on różne emocje przeżywa i później mamy scenkę. Myśmy na przykład długo przerabiali Gucia się boi. Mamy tutaj Gucia, który musi sam zasnąć w ciemnym pokoju i zaczyna odczuwać lęk. I mama mu wtedy proponuje ćwiczenie. W każdej tej książce znajdziecie ćwiczenie, które dziecku pomoże uporać się z emocją. Akurat tutaj on ma takie ćwiczenie oddechowe i kiedy oddycha spokojnie, to wyobraża sobie, że ma taką zbroję, która go ochroni przed tym wszystkim, co on sobie wyobraża, że w pokoju jest. Ja miałam taką przygodę, przepraszam, że ci wyjdę słowo, z mamą, która czytała przygodę, no tak, doświadczenie, z mamą, która czytała Gucia ze swoim dzieckiem i z nim przerabiała emocje. I się okazało, że te ćwiczenia oddechowe, które są na końcu, są genialne dla tej mamy też. I ona sama ze zdziwieniem, wie pani, ale to na mnie też działa, mi to dobrze robi, więc super. No tak, bo my też musimy się tego uczyć. Moje dziecko w ogóle przejęło tą nomenklaturę natychmiast, bo potrafi powiedzieć, to z innej części jest, że na przykład ma teraz w głowie burzową chmurę. Tak, albo przy zazdrości są łańcuchy ściskające tak, serce. Albo potrafi powiedzieć do taty, tato, denerwujesz się, masz chmurę burzową w głowie, musisz ją przegonić. Czyli znalazło jakiś swój ten czteroletni język w tych książeczkach, taki, który pozwala mu komunikować coś, co on sobie wyobraża, ale też co dla nas, ponieważ to z nim czytamy jest jasne, jest takim sygnałem, też, że może trzeba się zatrzymać. I też co jest bardzo ważne, te książki są, nie są absolutnie infantylne. Tu to nie prawda. Ma jakichś wymyślania dziwnych określeń. To są książki napisane faktycznie językiem dla takich mniej więcej 4-5-letnich dzieci, ale językiem takim samym, jakiego my używamy w komunikacji z dzieckiem. Uczucia Gucia. Tak, Gucia 8 części już mamy w tej chwili. Znajdziecie i książeczkę dla dziecka, które się czegoś wstydzi, takiego, który szaleje i czuje się winne. Czuje się winne, tak. Bardzo ważna też, myślę, emocja. Poczucie winy. No dobrze, co tam jeszcze masz? Ja patrzę na tą cudowną książkę, taką trójwymiarową. Kolorowy potwór. Mm-hmm. Kolorowego potwora część z Państwa może mieć w domu w wersji płaskiej, nie pop-up. Pop-up przyniosłam, bo on się teraz ukazał i to jest taka świetna propozycja prezentowa, no bo otwieramy i tutaj nam się kolorowe stwory i różne scenki z tej książki dosłownie wyskakują. No a zaraz prezenty będą i to jest taka książka uniwersalna. Mamy potwora, który na pierwszej stronie również tęczowy jest, bo jemu się wszystkie emocje pomieszały. I mamy dziewczynkę, która jest jego przewodniczką. Mówi, pomieszało ci się wszystko, kiedy ty się nauczysz? I zaczyna mu opowiadać o różnych emocjach, przypisując im poszczególne kolory. I układa je w takich słoiczkach. Na końcu mamy te słoiczki, możemy sobie tutaj wszystko poprzesuwać. Ona również bardzo dobrze opisuje emocje, bo mówi na przykład, kiedy się boisz, robisz się malutki, nieważny, myślisz, że nie dasz rady zrobić tego, co cię proszą. Czyli opisuje to wszystko, co się w dziecku dzieje. Ta trójwymiarowość bardzo też pobudza wyobraźnię dziecka i zdecydowanie pomaga zrozumieć świetne. Sens. Chociaż to nie jest, nie myślimy sobie w pierwszym momencie, że akurat taką książkę należy by wydać w tej formie, okazuje się, że ona rzeczywiście zyskuje jeszcze na wartości na tym przekazie, a to ćwiczenie z tymi słoiczkami, do których ładujemy nasze emocje, można spokojnie zrobić z dzieckiem w domu. Możemy mieć przygotowane kolorowe kulki, nie wiem, włóczki, waty. Takie słoiki wiele razy stosowałam z dziećmi. To były też słoiki czasami, w większości przypadków, dla całej rodziny. Pamiętam rodzinę, która się oduczała krzyczeć na siebie nawzajem. I były 4 słoiki dla każdego z członków rodziny, gdzie wrzucali kolorowe kulki, każdy miał swój kolor, wrzucali tam kulkę wtedy, kiedy krzyczeli. Na przykład. Chodziło też o złość, ale taką złość wyrażaną też ekspresyjnie. Więc okay, to trochę taki modyfikacja tego, bo tu akurat dziecko ma każdy słoik na każdą emocję. Nie, ale chodzi mi modyfikację. No, inna wersja. Myślę, że to jest tak, super, że takie słoiki, jeżeli z czymś jednym mamy problem, na przykład, właśnie tak jak tam było z tą złością i krzykiem, to pochylmy też głowę nad sobą i też wrzucajmy te kulki, kiedy się złościmy albo krzyczymy. Jasne, dobrze, to jest... Ja myślę, że jak mamy dzieci, to zaczynamy bardzo nad sobą pracować, bo wiemy, po co pracujemy, więc często to jest tak, że dopiero dzieci wtedy sami... prowokują często do takiej pracy i do takiego namysłu. Zwłaszcza takie świadome, które już wiedzą, co to za emocje. A jeżeli jesteśmy przy tym temacie, jeżeli ja mogę właśnie pracowania nad sobą, to ja mam książkę Co cię martwi, którą przetestowałam na moim dziecku w sytuacji, kiedy rodzice trochę zawiedli. I wydawało mi się, że to jest książka dla starszych dzieci, ale już teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ona się super nadaje dla przedszkolaków, bo myśmy się pokłócili w domu i Iwo był tego świadkiem. Iwo to jest mój syn. I ja pamiętałam, że w tej książce mamy taką stronę, na której rodzice się kłócą, więc siadłam z tą książką. Później się okazało, że musimy wszystkie te scenki przerobić, więc to też takie trochę katarzis dla dziecka. I tutaj zobaczcie, mamy tak, kiedy rodzice się kłócą, możesz czuć zmartwienie, niechęć, bezradność. Co możesz myśleć? Co powinieneś zrobić? I przede wszystkim, że warto zapamiętać, że możliwe, że ta kłótnia to po prostu głośny sposób rozwiązania problemu, że czasami ludzie ponoszą emocje, że po kłótni ludzie się godzą, ale również, że czasami jest tak, że już nie mogą się ze sobą dogadać i wszyscy w końcu zaakceptujecie tę sytuację. Tutaj jest kilka takich scenek, na przykład... gdy widzisz w telewizji coś strasznego, tak? Co cię martwi. Że takie bardzo ważne rzeczy, które może nam nie od razu przychodzą do głowy, ale ja też się cieszę, że myśmy od razu przeczytali całą, bo wiem, że już jeżeli w telewizji będzie coś strasznego, to dziecko zakryje oczy, przyjdzie do mnie, nie będzie na to patrzeć. A powiedz mi, moja droga, jak nazywa się ta książka? Ta książka nazywa się Co cię martwi. Dobrze. Emka, opowiadając o tej waszej domowej sytuacji, też myślę, podkreśliła to, że te książki są dla nas, bo pamiętajmy, że te książki, które są dla dzieci, o których mówimy, to są tak naprawdę książki dla nas dorosłych, które nam pomagają z dzieckiem rozmawiać. Czytając tę książkę, dyskretnie zrobiłam zdjęcia, powiedziałam, wysłałam, tak, do taty, który był w drugim pokoju, mówię, właśnie rozmawiamy o tym, mówię, chcę, żebyśmy teraz pokazali tę scenkę, tak? Jak my stąd wyjdziemy. Także rzeczywiście jest to super narzędzie i zawsze z tymi książkami jest tak, że one też rodzicom jakieś klapki w głowie otwierają. Ja bardzo polecam i tak jak mówię, to nie jest książka wyłącznie dla starszych dzieci, bo to jest na przykład historia dziecka, które martwi się, że przychodzi nowa wychowawczyni do szkoły, ale myśmy to szybko przerobili na przedszkole i okazało się, że też dziecko jest tym zainteresowane. To jest też tak, że to wszystko są książki, które się czyta wspólnie z dziećmi, więc nawet jak jest jakiś element trudniejszy, tekstowy, to my możemy to opowiedzieć słowami, które dziecko zrozumie, więc to myślę, że nie ma problemu. Teraz mam w ręku fantastyczną książkę, która jest częścią serii takich zeszytów ćwiczeń. Wszystkie mamy, tak naprawdę. Akceptuję, co czuję. Współautorką tej książki jest Isabel Filiozate, jest francuska psycholożka. Ona wydała dużo różnych innych książek odnośnie właśnie wychowania i rodzicielstwa. Słucham. No, ja je lubię dlatego, że aktywizują dziecko. A im więcej aktywizujemy obszarów w mózgu, tym więcej zapamiętujemy. No i ona znowu pozwala nam przerobić emocje, które już znamy i pozwala nam się razem z rodzicem zastanowić, co zrobilibyśmy w innych sytuacjach. No przede wszystkim kluczem jest już sam tytuł tej serii, tak? Czyli akceptuję to, co czuję. Czyli to, o czym Dorota mówiła na początku. Niezależnie od tego, czy ta emocja jest dla ciebie przyjemna, czy nieprzyjemna, powinieneś ją zaakceptować, bo jest częścią ciebie i częścią twojego doświadczenia. One są też fajne, bo mają poradnik dla rodziców. Pokazują, jak z dzieckiem pracować, jak ale jak z dziecią, książek, tak, nie? Sporo. To, co cię martwi, na przykład też, też ma tam taki rozdział poświęcony rodzicom. No i przede wszystkim to, że możemy to sobie po trochu robić, że to jest taka książka, to jest taka książka, która jest na długo, to są miesiące. Ja jestem zachwycona takim jednym obrazkiem, który też działa na dorosłych, chciałam powiedzieć. No powiedz, proszę. Ten tom Strach, wróg czy przyjaciel. I to jest takie ćwiczenie, gdzie jest narysowany taki facet raczej, myślę. I ćwiczenie polega na tym, że jeżeli ktoś nas przestraszył, się go boimy, to żebyśmy tu tego obśmiali. Tak? Narysowali mu czerwony nos, śmieszną czapkę, majtki w kwiatki. I u dorosłych często na przykład wyobrażenie sobie na przykład szefa, który bardzo stresuje, a mamy coś u niego załatwić. Wyobrażenie sobie, że on na przykład siedzi w garniturze, ale w różowych bokserkach, w króliczki, to od razu wywołuje gdzieś tam w mózgu taką zabawną reakcję i działa, więc to mi się spodobało, że to jest... Tak, poza tym one też wyjaśniają pewne mechanizmy, bo na przykład musimy pokolorować miliony neuronów, więc też, no przecież emocje to też to, co się dzieje z naszym ciałem, rumieńce, trzęsące się ręce i tak bulgotanie dalej, w brzuchu. Więc to jest, to też nazywa te rzeczy i pozwala zrozumieć to, co się dzieje z ciałem, co dla dzieci jest tak naprawdę najtrudniejsze. Mhm. Akceptuję to, co czuję, taki nosi tytuł. Ta seria to są duże, kolorowe zeszyty ćwiczeń. No. Mamy czas jeszcze na jedną, którą wybierzesz. Bardzo poproszę szympansa. Szympansika pokazujemy. Wspaniałe, super zabawne ilustracje. Od pierwszej strony widzimy cudownego szympansa, który wstaje rano i ma zły dzień. Mhm. I wszyscy widzą, że on jest nie w sosie. I wszyscy mu mówią, masz zły humor, stary. A on mówi, nie, wcale nie. Później to już za przeproszeniem, drodzy państwo, szlak go trafia, bo on tutaj wykrzykuje na czerwono. Ale co jest najgorsze, wszyscy mają dla niego dobre rady. A powinieneś z nami zatańczyć. A powinieneś zjeść słodkiego miodu. A powinieneś zjeść zepsute mięso, mówi jakieś inne zwierzę, dla którego akurat mięso jest bardziej atrakcyjne niż miód. I on ma wszystkiego dosyć, odchodzi. Chodzi sobie. Jego sąsiad przychodzi zaraz do niego z pokłutą pupą, bo w końcu zdecydował się tańczyć z jeża zwierzem. I okazuje się, że w tej samotni szympansik zaakceptował to, że ma zły humor. Ale myśli sobie, dzisiaj jest bardzo dobry dzień na to, żeby mieć zły humor. I to jest taka książka, która mi z kolei otworzyła oczy na to, że nasze dziecko ma prawo mieć zły humor i my nie musimy go wtedy pocieszyć za wszelką cenę. No bo nie musimy z niego zrobić uśmiechniętego, milutkiego dziecka. Ma ono prawo, może ja być... mam prawo, wszyscy mają prawo do takich emocji. I taka chwila samotności, takiego pobycia z samym sobą, której my czasami nie dajemy dzieciom. Zapominamy, że one też potrzebują pobyć same ze sobą w sytuacji złego humoru jest świetna. I znowu to jest też tak, że my sobie przypominamy, przecież patrząc na tego szympansa, że czasami też mamy zły humor. Że czasami bardziej nas denerwuje, że nie chce i się ubrać, nie chce zjeść pokazać. Śniadania. I powiedzieć, słuchaj, dzisiaj to ja mam zły dzień. I nazywać te emocje. Niech to będzie fantastyczna puenta naszej rozmowy. Mogłybyśmy tak jeszcze długo, ja zaproszę jeszcze kiedyś was. Jeszcze druga walizka z książkami o emocjach czeka. Fantastycznie. To z taką obietnicą drugiej rozmowy żegnam Dorotę Mintę, psycholożkę, psychoterapeutkę i Emkę Kowalską, autorkę bloga Obibuki, miłośniczkę literatury dziecięcej, obeznanej. Bardzo wam dziękuję. To są książki dla rodziców do czytania z dziećmi. Nie jest literatura dziecięca. Dziękuję również państwu, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. To jest powtórka audycji. Ja zwierzęciem twoim bym, ty po linie musisz biec. A gdy będziesz już w moją przepaść spój. Ja rozkoszy jestem zdrojem i zatrute wszystkie moje dzielę nie tylko na pół. Gdzie to może? Zostaw żonę, matkę, strach. Patrz przed siebie, na mnie patrz. Zostaw żonę, matkę, strach. Ty po linie musisz biec. A gdy będziesz już w moją przepaść spójrz. Ja rozkoszy jestem zdrojem i zatrute wszystkie moje dzielę nie tylko na pół. Gdzie to może? Jestem celem i piorunem. Most spaliło, bo milczenie takie trudne będę żyła i miłością bez rozsądku z przyjemności, przyjemnością bez miłości, czyż nie prosi. Zostaw żona, matkę, strach. Patrz przed siebie, na mnie patrz. I uważaj, umiem wrogiem być i szaleństwem, co zaraża. Zostaw żonę, matkę, strach. Patrz przed siebie, na mnie patrz. I chodź do mnie, bicza nie zapomnij. Umiem kochać, kląć bez wstydu. Jestem małpą. Cóż żałosna twoja cnota zniknie całkiem. Moje ciało wygłodniałe zaraz wróci. Co obwieszcza twojej duszy, powiedz musi. Nie masz tego, na co patrzysz, jestem z piekła. Ja diabelskie obłąkanie trucicielka. Ja rozsadzam skały wolą, wolą mocy. Więc nie próbuj, choć przez chwilę mi się oprzeć. Ja dla wszystkich, dla nikogo, twoje szczęście. I na własną rękę moim łupcem będzie. Co na dzisiaj mamy? Aha! Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy razem z poetą, czytując cudny harfowy poemat Szwajcarii? Dlaczego, dlaczego wspiera nas chorych, kiedy słuchamy tych słów spiżowych króla ducha? Dlaczego, kiedy słuchamy tych strof balladyny, a serce rozdziera się nam na kawały, kiedy zadźwięczą żałosne skargi lili Wenety. I nieszczęsnemu królowi z pomocą chcemy natychmiast lecieć i pędzić, grać na ratunek. Dlaczego, dlaczego zachwyt i miłość, dlaczego, dlaczego porywi serce, dlaczego, dlaczego lecieć i pędzić, dlaczego, dlaczego płaczemy, dlaczego, dlaczego panowie, dlaczego panowie, dlaczego że wielki poeta Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Małkiewicz, dlaczego Małkiewicz powtórzy, dlaczego, dlaczego zachwyt i miłość, dlaczego, dlaczego lecieć i pędzić, dlaczego, dlaczego boli mi serce, dlaczego płaczemy, Małkiewicz, dlaczego Małkiewicz powtórzy, dlatego, że wielki poeta Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego, dlaczego Słowacki, Słowacki, Słowacki, Słowacki, Backi, Stracki, i to Słowacki bez maski. Wielki poeta Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Zapamiętajcie, to bardzo ważne, wielkim poetą był. Śpiewać! Nie robię nauki, mówię spokojnie, wielkim poetą był. Wbijcie to sobie dobrze do głowy.